Mbogi genje. Niko genje. Bahati. EMP Records. Sikiza, mbali nimetoka. Mawazo stress, lini nitaomoka. I see my friends die every day. Rise kwafti achi ya mroko alini guide na kukashifu soro adibo noko tulikashi na mnoko dukitapo mamkish maurosho never forget shito walikuwa angel ukimbriza na kuvex na attention alitekeso kipaji na underation na ukimkashifa na jua yeni devo karianga sinzaki kwa mongo karianga sinzaki kwa mongo. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Mina ndoto njoke kwa mta, niwe soko mamii. Niwache crime, niuze na bidhaa. Kabiashara nani? Nina ndoto ya kukua star internationally. Nirudi home, nibadilishe mtaa. Kwetu Madhare nani? Liviti nimepitia ni ordeal na ndomana. Yuto na safana wa feel na ndomana. Dela mina try kukipitril siku mingi. Wamejaribu kuni derail. Mbogi mindo na wavuti shanga line. Walipaki ni kachore ya kuforce line. Ju design ilikuwa sawa ni kama ni lime. Niki hope someday vitu zitakuwa fine. Hustle normal lakini sijajipin. Jubidini yo kitu ili nitoa kwa scene. Walijaja wakumesea nimebeba dream. Na siwezi lose life ndo nipandisie kin. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki nimetoka mbali, ni kama ndoto. Ebu cheki minaenda mbali, ni kama ndoto. Ula jai rengwa zote ni kirao. Chanta sam kabla ni jichape moka. Geto youth kila gota ni kujogul. Awa daima geto yutu wagonye dipra. Leila ni kufraswa kituriani. Jajare na wotu na zied guada. Lutu ama sungsi rudi manyu. Nime vieks vile rima kume hidra. Sina riang kama dela ni kofurda. Medzo les na itisha surba. Juna daizi ni bebe kama ubra. Juna daizi ni bebe kama ubra. Mina ndoto nitatoka chini. Nina ndoto mtoto masikini. Nina ndoto nitaenda fa. Mcheze ligi ya mabingwa kama wa.